Matayo afamaragu laho. Yesu gila ko migimba tuba. Hu umahanti yondi teigimba gogu na guatafa upanda adahidage. Madangu maarima hahida. Berete saka ilagadei. Hamasa ida iba alia dakatata gogu na gura wagura ugewara. Inko go ilihadi misidesa kwa eli. Hanti kakantei. Hanti yondi tepere hise go aigo kakame yondugo inasinagogo guge ha amamuge. Madigidares hahida. Gulo, sangu kai. Ineyahe esiriyasa iri alioko inahoroti. Teesi, katlego ili hadimisidesa kwa eli. Tihadimisari siri, hedilense hanti chah idogan yonditir. Hara amot, hadimisuke, tisiri tlehite. Tata gura wagura ugewara go arima yondugot yondite yar siri, sangu makai alia. Kara, katlego ili firirinte ili itlemu. Hanti perehi se pahtlehitei. Inaiyotla iye ikadimidu, hafiro sinagogo guge, hakenga gubala balage. Madigi arimi hahida. Gulo, sangu kai. Inainhe esirihintla iri alioko in. Inko, go ilifirinte ili itlemu, daisa gaigu marage, hakidimi afamara. Dahees, firim tata go gudoba arima. In, tata go arima yondugo yondite harisiri, dugu mabu iugu. Kara, atlego ili firirinte ili itlemu. Hantima haminte idahaka pahagu hapapuwa kine guhidime ili itlemu. Ineyot ilahude siya ituba, digi akasiha ili itlemu. Sagimba gugimba go inaguwa. Inko, hant inaipahatle hitay. Sagimba tata go gunahu idadugatla ade, unkureika hadeise firo. Inko, atlega ili firirinte takay firim. Tata gor gora wagura ugewara. Umagogu dugu muridie. Tawalo dogu ya khaide dakadori. Ta amuko kudigi gasie. Ti ihoro ti. Gyo ili wanego aite isra wagura uge. Letu tisandi hadisi deago dori. Handi ilamo intetla koro dori. Dandi rei go ai. Go ili ilamo ine. Hakira gongo da kumise dakadori. Kara, hand hanti hilu udako imisuge. Handi tilabu unte dakabirisi mogo. Bere ilamo inte ihi dakatlegio ili da kumisie dakadogu nai. Tata gogu nagura wagurau, sime ilamo inet lakoro dogun. Bere hangu ba ilamo iru, hidakatlegio ili da kusie dakadogu nai. Tata gogu na se ilamo inaba unkureit lakoro dogun. Katlego ili maide ago, hantila kante ili emo da pere hise go ay. Inay, panda duko inagiot lakane hida haka apahaguga imamide. Digi maarime hahida tuba, hima ira ago. Gulo sangu kai, inayahe esiriyatle iri alioko in. Te sakay se, katlego ili maide ago, saga inko kuna ligi maha day duia, hapanda duko kuna ligi siron komisidei balalushima go ay. Te sakay lak, hida mamayricha hatuba, unkurein hamaydir ago. Gimba kedu guticha hatata gor kiles, ili temu goda kada siri gewara. Inayoti arinayondu gong, goyondi dane harisiri. Hangu mabu i unkurai. Hanti kasi deisa unkurai kitange eriage. Idadugu kari khoroti. Dakada iliwa nensekelei hakutu dotla kwesa. Hafisi segi chihida marahagi fisi yai. Kasa sa unkurai rawagu rauge. Idadugu kari. Dakadoba ili dawa sekelei hakutu. Gida hasietla kwe misu. Sime. Fisi seyo chihia iba hagi fisi yai. Sagimba dakada iliwane hinda karuma dogun. Simena dakada ma iliwane muna inkokun. Ila ticha asiada tlakwapah. Bere ila kokuguti hoi. Tlakwadogu gonko sati hachida chenche. Inko, bere ila kokugutlakwi. Lakadogu si mati hati dahante. Kara, berecence da dakadogu wara tihante. Gula uhate tihante da didirlo. Yesu gila ko migi imba tuba. Wanaba yondi misa igo hida hasa yondi da yondu salo echad. Sagi imba, inahima wa kilo imolein. Ha himasa iguchadu. Baku hinki ma o inahalo imolein. Ha hima kok idi guchadu. Unkure hida hasida iba yondi darasa ilitlemu. Sima ha khose katlekesi lenge. Inko, sangu kao. Hanti khoslo ngoru sidei ibinado guna ituba. Hamala agintei baku hamala kita hantei. Kara, hanti khoslo ngoru sidei sasakoko kuna tuba. Hamala dami sidei. Ibinada tkari basi baida ago. Karashako datkari basi baida kairo. Ilahu desa gimba kuchirao. Ineyo dami siya iba pisagaro mabu uruse. Maku giyogu dense kona iba. Tesa kaise, tata gori gurawa gurau, giyoto saa agimisi inai. Inko, unkure hangu tkari basi harikisa baida chirao. Sime, miat la ango gunaisa khosongo ragudi dirugu hida hasa hiro gisa ibinado simatisa lense. Haso oito darite isa kairo. Hantite sa kaila kadei. Ilahu desa humbalalai. Idogyo ili dinarareye. Yoyo ndidiaba yondu hayo bo imisiaba kairo. Tesa kaise, sangu kai unkure ambe. Mutemi Solomoni se. Wanga medo sigong, kairoko sigwaho iba harikisa, dahumbalale kego ai. Inko, ilitle muyote saka itle misufa kukwera. Humbalale kegeo matuwarise, letuti haetlale, duguto sahi kwa hi aslage. Gulo, chaba ilitle muhangu ila uti dimisi unkurei harikisa. Yehi daguko me imbara narabu. Inko, Hantito daritegi kada ituba. Mala agina. Mala kitahana. Baku mala dami sana. Hidagu hidime ilite muno dabide idadu hake gong. Kara, tata gogu na gurawa gurau ku ituba. Idadu hake hagisa adai. Inko, dabide gesa itawalo da ilite mu. Ha ibinados data faad. Inasanguro gisi. Ida duhake gong. Te sakai, hanti to darita isa gimba gu hetlale. Hetlale hingo hito darita inalenkos. Kila baloko anta ila hufidugos gubu udisa balote.